Book 2 45 45 45 في السينما på bio på bio نريد الذهاب إلى السينما vi ska gå på bio Vi ska gå på bio. اليوم يعرض فيلم جيد. Ikväll går det en bra film. Ikväll går det en bra film. الفيلم جديد تماما. Filmen är helt ny. Filmen är helt ny. أين شباك التذاكر؟ Var är kassan? Var är kassan? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Finns det några lediga platser kvar? Finns det några lediga platser kvar? بكم تذاكر الدخول؟ Vad kostar inträdesbiljetterna? Vad kostar inträdesbiljetterna? متى يبدأ العرض؟ När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? كم يدوم الفيلم؟ Hur länge varar filmen? Hur länge varar filmen? هل يمكن حجز تذاكر؟ Kan man reservera biljetter? Kan man reservera biljetter? أريد أن أجلس في الخلف. Jag vill sitta bak. Jag vill sitta bak. أريد أن أجلس في الأمام. Jag vill sitta fram. Jag vill sitta fram. أريد أن أجلس في الوسط. Jag vill sitta i mitten. Jag vill sitta i mitten. Kan film mothiran? Filmen var spännande. Filmen var spännande. Lam yakun film mumillan. Filmen var inte långtråkig. Filmen var inte långtråkig. Lakin al-kitab al-ma'khudh anhu al-film كان أفضل. Men boken som filmen bygger på var bättre. Men boken som filmen bygger på var bättre. كيف كانت الموسيقى؟ Hur var musiken? Hur var musiken? كيف كان الممثلون؟ Hur var skådespelarna? Hur var skådespelarna? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Var det textat på engelska? Var det textat på engelska? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية